Trójka. Program trzeci. Jumbina i album trzeci studyjny z zeszłego roku, Onda. A już tam z tyłu pod nami, o tak pięknie, ten, na który czekaliśmy 13 lat od 10 tysięcy dni z 2006 roku. Fear Inoculum i nasze przytulanie. I jak już wszyscy wiemy, bo przecież znamy ten album od dyski do dyski, trudno było wybrać jeden utwór. No a jak wybrałam cztery, to będziemy grać pewnie, znaczy nie pewnie, prawie całą godzinę te cztery utwory. Fear Inoculum, a nawet nie będę mówić, które wybrane. Calculating, Zephyr Inoculum i Seven Empests, a potem Descending, a ja ciepło zapraszam na grupę i na stronę na znanym portalu społecznościowym Ciemna Strona Mocy w Trójce. Tempest i Tool i oczywiście Danny Curry na dwóch stopach. Kto jest w Stanach na tę wiosnę i już w styczniu i już w lutym i później w Australii, ten może pójść na koncert Tula. Niestety na razie do Europy jakoś nie planują zawitać, chociaż nie wiadomo, nie wiadomo. Później znowu w czerwcu w Tennessee z festiwalu. Tool, Fear Inoculum, Descending. i Invincible. Zagramy jako ostatni utwór dzisiejszego naszego 633 spotkania po ciemnej stronie mocy w Trójce. Aleksandra Kaczkowska, pięknie za nie dziękuję. Słyszymy się za tydzień. Dnia pięknego, nocy spokojnej.